Piotr Kaliński i Mikołaj Bugajak, czyli Hatti Vratti i Nun na jednej płycie, także z gośćmi. Eldo pojawił się w tym nagraniu, którego wspólnie słuchaliśmy, nagranie zatytułowane Wilk, ale nie tylko Eldo, tych gości jest więcej, na przykład jest także Misia Furtak. Jedyna kobieta, jeżeli dobrze wszystko zapamiętałam ze słuchania. Ta płyta w sieci do sprawdzenia od ręki, serdecznie polecam. Zresztą zapisujemy tytuły wykonawców na bieżąco na polskiradio.pl/trójka. W prawym górnym rogu dwie literki PS na podstronie programu wpisuję właśnie tytuły i wykonawców. I teraz idąc z takimi skojarzeniami, wspomniana przeze mnie Misia prowadzi mnie do weekendu, do tych dni, które za nami, a właściwie sobota i niedziela to były bardzo ważne dni, bo działo się dużo dotyczącego muzyki, dużo przeżyć także w sobotni wieczór, kiedy to w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbył się koncert, który początkowo miał się odbywać w zeszłym roku, ale potem okazało się, że plany trzeba zweryfikować, zmieniono nieco koncept i 29 listopada 2014 roku spotkało się trzech kompozytorów, nie, właściwie tak, trzech polskich kompozytorów i dwóch zagranicznych, a także bardzo znana wokalistka na scenie jednego teatru. Polscy kompozytorzy to Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski i Henryk Mikołaj Górecki, natomiast zagraniczni to Bryce Dessner i Johnny Greenwood, a Bev Gibbons to oczywiście głos i ona pojawiła się wykonując trzecią symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego. Nie chcę teraz recenzować tego koncertu, ale chcę się przez chwilę zatrzymać przy Johnnym Greenwoodzie, bo wszyscy byli obecni na sali. Także Johnny Greenwood i także Bryce Dessner. Johnny Greenwood zapracowany, jeżeli chodzi o swoją poboczną działalność, a przecież zespół Radiohead pracuje podobno nad nową płytą. W każdym razie trzymam w rękach płytę podpisaną przez Johnny'ego. To jest ścieżka dźwiękowa do najnowszego filmu Paula Thomasa Andersona, Inherent Vice. To jest tytuł oryginalny tego obrazu, który lada moment. I między innymi wśród utworów, które zostały do filmu wybrane lub specjalnie skomponowane, jest niepublikowane wcześniej nagranie Radiohead, ale tak w takiej wersji, która właśnie w filmie występuje. Morning, Sam. Like a bad luck planet in today's horoscope. Here's the old hippie-hating mad dog himself in the flesh. Lieutenant Detective Christian F. Bigfoot Bjornsson. SAG member John Lee Locke, flat top of Flintstone proportions, and that little in his eye that says civil rights violations. Niesie legenda. Tak wieść donosi, że utwór Spooks To jest oryginalnie skomponowany przez zespół Radiohead utwór, no ale pewnie Johnny ma pełne prawo do tego, aby zamieszczać go na ścieżce dźwiękowej do filmu Inherent Vice. Nowy film Paula Thomasa Andersona, główną rolę gra Joaquin Phoenix, wchodzić powinien niebawem. Na świecie 12 grudnia premiera, kiedy u nas dokładnie tego nie sprawdziłam. Ale chciałam jeszcze przez sekundę zostać na tej ścieżce dźwiękowej, na której mamy też nagrania oryginalne takich zespołów jak Ken. To nie dziwi chyba, biorąc pod uwagę, jak zarówno Johnny, jak i sam zespół Radiohead jest przywiązany do tego niemieckiego, zacnego, dawnego zespołu. Ale chciałam się zatrzymać teraz przy takich momentach skomponowanych specjalnie na potrzeby tego obrazu. Na przykład muzyka pod tytułem The Golden Fang, Złoty Kieł. muzyka filmowa. Nieczęsto w programie PS po taką muzykę sięgam, zwłaszcza kiedy nie wiem, jakie obrazy niesie, chociaż z drugiej strony to właśnie całkowicie ją uwalnia od podporządkowania, w jakim powstawałam. Johnny Greenwood po raz kolejny jako kompozytor muzyki filmowej 29 listopada w sobotę wieczorem w Warszawie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej jako kompozytor swojej odpowiedzi na polimorfię Krzysztofa Pendereckiego był obecny. Była obecna też Beth Gibbons z zespołu Portishead. W opinii wielu osób, jak to możliwe, żeby nie tak szkolony klasycznie sopran brał udział w wykonaniu trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, ale w opinii tych, którzy znają dokonania Beth Gibbons mocniej niż wszelkie możliwe wykonania trzeciej symfonii, no było to coś naprawdę poruszającego. Artystka wykorzystała wszelkie niedociągnięcia do tego, aby budować właśnie to, o co chodzi w tym utworze. Aby jeszcze bardziej bolało, aby jeszcze mocniej stratę odczuć i w związku z tym nie wprowadzam teraz kategorii pomyłek na antenę, czy też niedociągnięć, ale oczywiście nie mogę sobie darować, aby nie wprowadzić na antenę samej Beth Gibbons z zespołem Portishead.

These rituals showed up the door for our wanderings. Open that shut, then slammed in our face. Góra z górą, tak można powiedzieć. Portishead i Joy Division, ramię w ramię. To teraz też będą góry, ale nasze. pomiędzy wschodem a zachodem słońca. Thank you. Błażej Król powiedział nam dokładnie, gdzie jesteśmy, a Widroway zadbali o to, aby to nagranie brzmiało właśnie tak, a nie jak na oryginalnej płycie Błażeja. A my wracamy do kolekcjonowania takich utworów, które są bez żadnej dyskusji świetnymi parkietowymi propozycjami. Więc do propozycji zawartych na winylowej płycie prezentującej dawne polskie przeboje w nowej wersji dodaję teraz nagranie z nowiutkiej płyty Chicks on Speed. Thank you.

Chicks on Speed i ich nagranie Time z najnowszej płyty. Czy to był taki taniec przewrotny z tego względu, że tempo było nieco wolniejsze niż na dyskotece? Jeżeli tak, to mam teraz propozycję jeszcze wolniejszą. Ta pani nazywa się Liz Harris, ale płytę Ruiny wydała jako Grouper. Wchodzimy na ten album z całą premedytacją to czy nie. Są na tej płycie takie utwory, które w nocy mogłyby wręcz przestraszyć, więc wybrałam coś pomiędzy nastrojem a pewnym metafizycznym lękiem. Thank you. I tak właśnie na tej płycie jest, że coś zanika, a potem wraca, bo płyta jest niezwykle prosta. Jest też traktowana przez artystkę jako zapis pewnego czasu, może nawet dziennik, bardziej niż pamiętnik. Nagrywana bardzo prosto, także na tym, co można mieć pod ręką i bez potem dorabiania, przerabiania i poprawiania w studio. To właściwie wszystko, co na dzisiaj przygotowałam podczas naszego spotkania. Przewaga muzyki polskiej, chyba tak nam się zrobiła i bardzo mnie to cieszy, dlatego finał też będzie należeć do Polaka, a na dodatek będzie należeć do artysty, którego imię i nazwisko mam nadzieję wypowiedzieć poprawnie. Pozdrawiam Agima bardzo serdecznie. Filip Zawada, doskonale znany nie tylko wrocławianom, ale także mam nadzieję w innych miejscach polski artysta, będzie tym, który wykona nagranie finałowe. Spis wszystkich na stronie Polskie Radio PL / trójka w zakładce audycje. Dwie literki PS, jak pani Szydłowska, to ja, ale także już widać ten spis na naszym profilu na Facebooku PS Gra. Gra, ła. I mówi już do usłyszenia. A na antenie Filip Zawada.